rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 14 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg pozytywnie ocenił propozycję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wydatków na obronność, jakie ponoszą państwa sojuszu. Szczegóły rozmów poznała nasza korespondentka. Ministerstwo Edukacji nie planuje wycofania obowiązkowej matury z matematyki, informuje wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer. Policja przypomina kierowcom, że weszły już w życie przepisy o konfiskacie auta za jazdę po pijanemu. Sekretarz generalny NATO z uznaniem mówił o zwiększaniu zdolności obronnych przez Polskę. Jens Stoltenberg spotkał się w kwaterze głównej w Brukseli z polskim prezydentem. Andrzej Duda ponowił swój pomysł, by wymóg natowski dotyczący wydatków na obronę podwyższyć z 2% PKB do 3%. W szczegółach Beata Pumycka. Sekretarz generalny Sojuszu mówił, że Polska tworzy jedną z największych armii w NATO. Przeznacza na obronność około 4% PKB, co plasuje ją na czele stawki. Polska czyni Sojusz silniejszym. Sojusz musi zwiększyć wydatki na obronę. Tak z kolei mówił prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że 2% PKB już nie wystarcza, kiedy za granicą natowską Rosja rozpętała wojnę. Potrzebujemy większych zasobów militarnych, więcej amunicji. Potrzebujemy odtworzenia w dużym stopniu przemysłu militarnego, a to wszystko oznacza konieczność podniesienia wydatków na obronność. Obaj politycy rozmawiali też o koniecznym dozbrajaniu Ukrainy. Szef Sojuszu powiedział, że sytuacja jest poważna, że Kijów pilnie potrzebuje amunicji z Zachodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Matematyka zostanie na maturze jako przedmiot obowiązkowy, zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. To odpowiedź resortu na pismo Krajowej Konsultanty do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży z apelem o wycofanie tego przedmiotu z egzaminu dojrzałości. Argumentem są lęki i stres uczniów względem matematyki. Naszym zadaniem jest to, żeby młodzież nie miała tych lęków. Żeby traktowała matematykę, jak traktuje język polski, języki obce, jako pewne wyzwanie. Jako wyzwanie, które trzeba pokonać. Te egzaminy maturalne z matematyki są na takim poziomie, że szkoła przygotowuje do nich. To nie jest tak, że na przykład wyniki z matematyki jakoś znacząco odbiegają od wyników z innych przedmiotów. Wiceminister Katarzyna Lubnauer zapewniła, że eksperci w resorcie edukacji pochylają się nad każdym apelem, jaki do nich wpływa. Z tego powodu m.in. trwa odchudzanie podstaw programowych, by były bardziej dostosowane do realiów egzaminacyjnych. Polacy niechętnie szczepią się przeciwko grypie. W bieżącym sezonie infekcyjnym przeciwko tej chorobie zaszczepiło się ponad 5% populacji. To mniej niż w poprzednich sezonach. Te informacje przekazał profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Możemy ogólnie rzecz ujmując powiedzieć, że wyszczepialność jest na poziomie około 5%. To jest mało i to jest spadek w stosunku do poprzednich sezonów. Z tego powodu, że jednak pandemia i COVID-19 zachęcały nas bardziej do profilaktyki, teraz już czujemy się całkowicie bezpieczni. Nie ma jakiegoś dramatycznego spadku, ale spadek jest. Profesor podkreślił, że obecnie jest wiele infekcji grypowych i często leczenie odbywa się w szpitalu. Mają miejsce i to widzimy po hospitalizacjach. Jest sporo pacjentów, którzy są zakażeni grypą i są hospitalizowani. Widzimy to w oddziałach pediatrii, szczególnie takich oddziałach obserwacyjnych, gdzie się przyjmuje dzieci z zakażeniami i gorączką. Tam są głównie w tej chwili hospitalizacje, które są wywołane grypą, więc jesteśmy na pewno ciągle w sezonie i to jesteśmy ciągle w sezonie wysokim zakażeń grypowych. Eksperci podkreślają, że w obecnym sezonie brakuje miarodajnych i precyzyjnych danych dotyczących zachorowań. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie publikuje już takich danych jak w poprzednich sezonach infekcyjnych. Na koniec przypominamy, weszły już w życie przepisy o konfiskacie auta za jazdę po pijanemu. Samochód straci kierowca, który będzie miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli spowoduje wypadek, do utraty auta wystarczy 1 promil. Najpierw pojazd przejmuje policja na tydzień, później zabezpiecza go prokurator, a ostateczną decyzję podejmuje sąd. Jestem za tym, żeby jednak zabierano, żeby dana osoba ponosiła konsekwencje. Uważam, że jest słuszna decyzja, no bo trzeba odpowiedzieć za to.

Zbliża się 20.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik i byłoby nam miło, gdyby Państwo z nami zostali do 22. Zaczynamy dzisiaj od nowości. Pierwsza już za nami, grupa Ride, Monaco. To ich najnowszy singiel, który zapowiada płytę, która zapowiada się naprawdę ciekawie. 29 marca ukaże się album Interplay i sądząc po dotychczasowych singlach, piosenkach, które zapowiadają ten album, można się spodziewać ciekawych rzeczy na całej płycie. Kontynuujemy przesłuchiwanie nowości. Przed tygodniem pojawił się pierwszy fragment z nowego albumu Nicka Cave'a. Płyta dopiero w sierpniu, ale my mamy nowe nagrania muzyków, którzy współpracowali kiedyś z Nickiem Cave'em. Najogólniej rzecz biorąc stanowili członków zespołu The Bad Seeds. Jeden grał na gitarze, drugi na gitarze, instrumentach klawiszowych. To są szczegóły. Najważniejsza jest muzyka. Mick Harvey, a później Barry Adamson. I'm setting you free, giving you change, giving you keys. I'm setting you free, lifting you up, letting you see what you become, what you could be. You are all that I have, but I'm setting you free. You say you're a tough girl, and who am I to doubt you? You pick me up off the street, now I can't walk without you. Step inside my circle of senses. Leave behind your love of defenses. Come inside, baby, step inside with me. You'll see your name up in lights, you'll see. I'm setting you free, giving you change, giving you keys. I'm setting you free, lifting you up, letting you see what you become, what you could be. You're all that I have, but I'm setting you free. They say I'm a nice boy, down on my knees so politely. You used to slap me around, I wondered why I let you. Now I know that it was good for me. It can't be helped or stopped. The drinks are poured, formalities dropped. And just for old time's sake, you put yourself above me. You know I like it when you do that to me. I'm setting you free, giving you change, giving you keys. I'm setting you free, lifting you up, letting you see what you become, what you could be. You're all that I have, but I'm setting you free. difference. Love by the hours, you're pretentious. She was hankering for attention. I knew your drugstore blessing. I was young and adventurous. With a buck to buy some brand new shoes. The stars, they were fading. The high that I'm still chasing, yeah. And the midnight hacienda blue. All of my dreams have come true. Lady shot me in. Lady shot me in. I'm a man and salvation is here. Temptation's calling me loud and clear. She loved me up and it blew me away. The king of lost souls on my knees and I pray. Cupid's bullet loaded in her gun. Conquest feels like a redemption. Angels singing a devil's song. Don't wait for heaven cause here I come. The bad apple that tastes so sweet. Backseat girl, knock me off of my feet. The midnight has ended blue. All of my love won't save you. Lady, you shot me. Lady, you shot me. Barry Adamson wraca po kilku latach przerwy. Data premiery najnowszego albumu tego artysty jeszcze nie znana, ale znany jest tytuł Cut to Black, a tytuł piosenki The Last Words of Sam Cooke. Sam Cooke to legenda muzyki soul z lat 60-tych, 70-tych. A wcześniej Mick Harvey, Five Ways to Say Goodbye. To tytuł płyty, która premierę będzie miała 10 maja, także trochę wcześniej niż album Nicka Cave'a, a tytuł piosenki Set You Free. Teraz pora na polskie nowości. Jakub Skorupa, a później Jacek Lechowicz. Warszawa, dworzec wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymączyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry.

a właściwie LAS, czyli Jacek Lechowicz, Nie ruszam się, a wcześniej Jakub Skorupa, Dzień dobry, jestem z Polski, czekam na album. A teraz cofniemy się w czasie o lat 20, bowiem kilka dni temu minęło równo 20 lat od premiery chyba najbardziej znanego albumu popularnego w roku 2004, bardzo w Norwegii. A z Norwegii pochodzi Sondre Lerche i wtedy właśnie wydał swój album Two Way Monologue. If that's a tear I see, if it's because of me, then I may well have to tell you what I would do. But to play is easier than to set the groove, and to think is more simple than changing the mood. Is it more, is it less, what's that thing on your chest? Won't you whisper your blues as heartfelt as you can? Meet me halfway by the bedrock, on the tower, on the tower. If I translate you wrong, when I complete your song, that would be my two feet stumbling ahead of me. I could tell you the tricks that I think cut you best about the house packed with people in their loneliness, but the hour is so late, take some weight off your chest. Let's just pray for our fates and then give it a rest. Up straight, I'll throw a melody that is as serious as it is simple. On the tower, on the tower, on the tower. Other options that you had in mind starve me, 'cause I'm optionless and turkey free and blind. Pa, won't you listen and I'll let you in on this? Blind me, won't you listen? I'll reduce advice to dust. Oh no, I shouldn't have to spell my name. Mom, if it's worth the made-up smiles, the quiet fights. Oh, mother, it is hard not to look in the mirror's eye. I have come to this while you have come along. So it's all right if you change your mind the other way around again. I shouldn't have to spell my name. So start the two-way monologues that speak your mind. We're talking two-way monologues with words that rhyme. We can't reclaim the shirts we threw away last twirl. Uncurl. The no impact, good person, no brushes, that dust. Machine wash, that's our paper rust. Days you spend wanting some of Michael Landon's grace. Strike back. Now they shape your life as stony as his face. Oh no, I shouldn't have to spell his name. So start the two-way monologues that speak your mind. We're talking two-way monologues. We were chasing rabbits on the hill. Oh, that prairie life was great, but never real. 'Cause we never saw no rabbits out there ever, no, not once. All we did was put a fire up and watch it burn for months. I miss the sound of stairs and walls and melted just the doors and too little space for holding all the soldiers and the war. Two-way Monologue. Tytuł płyty i tytuł utworu. Notabene płyta naprawdę warta słuchania, warta przypomnienia, bo to świetny produkt. No, tak można w dzisiejszych czasach mówić. Aczkolwiek niewykluczone, że Sondre Lerche trochę by się obraził. Nagrywa cały czas, tylko że wraz z upływem czasu wydaje płyty własnym sumptem. To już od kilkunastu właściwie lat, ale wybiera nośniki i te płyty są dosyć trudno dostępne. Mimo to obiecuję, że wybiorę coś dla Państwa z tych ostatnich nagrań Sondre Lerche i któregoś dnia zaprezentuję. A teraz wracamy do nowości, tym razem albumowych, grupa Real Estate. 4 lata czekaliśmy na nową płytę zatytułowaną Daniel. Trochę dłużej ze względu na pandemię, trochę dłużej niż zwykle, ale poziom zachowany. Water Underground na początek. There